40 zł na karcie Carrefour. Pamiętaj, w tę niedzielę jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 27 kwietnia, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Sobota pod znakiem konwencji wyborczych, Prawo i Sprawiedliwość w Poznaniu, Koalicja Europejska w tym samym mieście, a wiosna we Wrocławiu. Jesteśmy bardzo blisko objęcia Polski programem bezwizowym, mówi amerykański kongresmen. Na Sri Lance obława na terrorystów z tak zwanego państwa islamskiego. Za godzinę rozpocznie się Wielkopolska Konwencja Wyborcza Prawa i Sprawiedliwości, kolejna przed wyborami do Europarlamentu 26 maja. Politycy partii rządzącej zjeżdżają do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej. Arkadiusz Augustyniak. W Wielkopolskiej Konwencji Wyborczej Prawa i Sprawiedliwości zapowiedziano udział prezesa tej partii Jarosława Kaczyńskiego oraz premiera Mateusza Morawieckiego. Udział wezmą też kandydaci z listy PiS do Parlamentu Europejskiego. Liderem listy w Wielkopolsce jest profesor Zdzisław Krasnodębski. To obecny europoseł oraz wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. W wyborach do Europarlamentu startują też m.in. Angelika Możdżanowska, Joanna Lichocka oraz Szymon Szynkowski-Welsenk. Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło cykl regionalnych konwencji przedwyborczych na początku marca w podrzeszowskiej Jasionce, a wybory do Parlamentu Europejskiego zaplanowano na 26 maja. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. W Poznaniu trwa konwencja Koalicji Europejskiej. Grzegorz Schetyna mówił m.in. o zadaniach stojących przed politykami koalicji. Po to jesteśmy, żeby ludzie tu w Poznaniu i w całej Polsce nie stracili swojej przyszłości. Przyszłości, która im się należy, żeby mogli żyć jak na zachodzie Europy. Bo to jest już na wyciągnięcie ręki. Po to jesteśmy i dlatego zwyciężymy. Liderką listy Koalicji Europejskiej w okręgu obejmującym województwo wielkopolskie jest Ewa Kopacz. Z drugiego miejsca kandyduje też były premier Leszek Miller. O mandaty ubiegać się będą m.in. Andrzej Grzyb z PSL, Mirosław Stępień z Partii Zieloni i Marcin Bosacki z PO. O 13 we Wrocławiu konwencja wyborcza wiosny. Jesteśmy bardzo blisko momentu, kiedy Polska może zostać objęta programem ruchu bezwizowego, bliżej niż kiedykolwiek wcześniej, powiedział kongresmen Partii Demokratycznej Mike Quigley. Dodał, że nie powinno być rzeczy, które dzielą Polaków i Amerykanów, które budują mur między nami. Reprezentujący stan Illinois kongresmen przypomniał, że jest w Polsce po raz czwarty. Pierwszy raz odwiedził nasz kraj po katastrofie smoleńskiej. Kongresmen zaznaczył, że społeczność polska w Chicago, w którym mieszka od blisko 40 lat, jest jednym z największych skupisk Polonii na świecie. Podkreślił, że objęcie Polski programem bezwizowym jest priorytetem dla prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, dla reprezentującej USA w Polsce ambasador Georgette Mosbacher, która, tu cytat, podjęła nadzwyczajne wysiłki w tym celu, a także dla kongresu. Ambasador USA w Polsce zadeklarowała wczoraj w specjalnym wywiadzie dla Polskiego Radia, że m.in. negocjacje w sprawie zwiększonej obecności wojsk amerykańskich w Polsce zakończą się zapewne do końca roku. 15 osób, w tym 6 dzieci, zginęło w czasie wymiany ognia w trakcie obławy przeprowadzonej przez siły bezpieczeństwa Sri Lanki na uzbrojoną grupę podejrzewaną o kontakty z tak zwanym państwem islamskim. Na wyspie trwają poszukiwania osób powiązanych z organizacjami terrorystycznymi. Według policji trzej terroryści wysadzili się w powietrze, zabijając 3 kobiety i 6 dzieci, które prawdopodobnie znajdowały się w uznawanej za azyl islamistów siedzibie niedaleko miasta Kalumnej na wschodzie wyspy. Lankijska policja poinformowała, że w związku z zamachami z ubiegłego tygodnia poszukiwanych jest 140 osób. W atakach na kościoły i hotele przeprowadzonych w niedzielę wielkanocną zginęło ponad 250 osób. Władze Sri Lanki ostrzegają, że może dojść do kolejnych aktów terroru. Z tego powodu na wyspie zamknięte pozostają kościoły. Do ochrony miejsc kultu różnych religii, a także do poszukiwań terrorystów skierowano ponad 10 tysięcy żołnierzy. Tymczasem władze przerzucają się odpowiedzialnością za porażkę służb wywiadowczych, które najprawdopodobniej przed zamachami miały informacje o planowanych aktach terroru. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zmianę chmury i rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, a na wschodzie i w centrum także burze, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr. Na zachodzie 16-17 stopni, w centrum 21, a na Podlasiu 27. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Śląsk, a niepodległa. Niezwykły koncert pieśni niepodległościowych i powstańczych z okazji stulecia pierwszego powstania śląskiego. W teszyńskim Diwadle wystąpili m.in. Dorota Barowa, Renata Przemyk, Stanisław Sojka, Patrycja Zarychta oraz zespół pieśni i tańca Mały Śląsk.

know I always liked my walking shoes. But you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? You know I always loved a lonely town. Those empty streets, no one around. You fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? Wraca nową płytą. Premiera albumu Western Stars planowana jest na 14 dzień czerwca. A to nowa piosenka z tej płyty właśnie, Hello Sunshine. Wczoraj premiera i już od wczoraj w zestawie do głosowania na listę. Polecamy więc przy okazji naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Budka. Witamy i zapraszamy do godziny 13. Co w naszej dzisiejszej audycji? Nie będzie gości, ale za to będzie dużo nowej muzyki i trochę klasyki. Radio Kalifornia, a w drugiej godzinie na pewno sałatka włosko-francuska. Delikatesy, no i na koniec niespodzianka też. To tak to będzie wyglądało. Patrzę na okładkę nowej płyty Bruce'a Springsteena. Piękny koń, a to jest 19. jego solowa płyta, a od premiery debiutanckiego albumu minęło 46 lat, to tak przy okazji. No tak, to powiedziałem o stronie internetowej, powiedziałem o adresie. Można na naszej stronie podejrzeć, jak wyglądają wyniki wczorajszego notowania listy. To już wiadomo. Zaczekamy na Erika na saksofonie. ludzie listy piszą. Pan Paweł, czyli domorosły kucharz, proponuje dzisiaj na obiad barszcz czerwony z ziemniakami i duszoną, zasmażoną kapustę. No, bardzo pięknie, taki wiosenny, wiosenny obiad, tak można powiedzieć. Kwadrans po godzinie 11. Na sam początek dzisiejszego spotkania przygotowałem jeszcze następne niespodzianki. Oto druga. Tak, to on, Howard Jones. Jego nowa piosenka, premiera wczoraj, dziś na antenie, The One to Love You. Brzmi fantastycznie. Mam nadzieję, że uda nam się dorzucić do zestawu do głosowania na listę. Czekamy na deszcz. Tak, rzeczywiście czekamy na deszcz. Ola mówi, że czuje w kościach, że będzie padało, ale co taka dziewczynka 20-letnia może czuć w kościach? Ja to ewentualnie mogę czuć, ale ja coś nie czuję w kościach, żeby miało padać. Aplikacja na dodatek podpowiada, że będzie pochmurnie, ale bez deszczu. O 21 będzie deszcz, ale do 21 jak nic, aplikacja się z tego wycofa. Trzecia niespodzianka na dziś.

Life in the Fast Lane z płyty Hotel California, to zespół The Eagles oczywiście. Słuchacz napisała w Częstochowie kapuśniaczek, ale nie wiem, czy chodzi o deszcz, czy to, co będzie dzisiaj na obiad. America. Yeah. W Gnieźnie będzie grill na działce u młodych, choćby lało i grzmiało. To jeden z listów, a to oczywiście Ameryka i piosenka zatytułowana Driving. Teraz dwie nowości w Radiu Kalifornia. Smile. Randy Brecker, to było słychać, no ale najważniejszy tu jest pan Marek, Mark Jordan, jego nowa płyta Both Sides. Przepiękna, po prostu przepiękna, 9 tylko utworów, ale i tylko 2 napisane przez Marka z kolegami, a reszta to klasyka. Ale polecam, polecam, I Saw Your Smile, to właśnie ten utwór. A orkiestra nagrana w Pradze w Czechosłowacji, następna orkiestra nagrana w Holandii. Słowacji albo w Niemieckiej Republice Demokratycznej. To musiałaby być bardzo stara płyta. W czeskiej Pradze oczywiście nagrana poprzednia orkiestra, a ta nagrana w Holandii Metropol Orkestr Raoul Midon. Piękny też nowy album jego zatytułowany If You Really Want. A orkiestrę prowadzi Vince Mendoza. Większej, lepszej rekomendacji nie trzeba. To teraz Steely Dan. to właśnie Steely Dan z płyty Asia, rok 1977. Szykując się ostatnio do przesłuchiwania płyty Hotel California, sięgnąłem do nominacji do nagród Grammy, bo to był niesamowity rok, ten 1977. Wprawdzie płyta Eagles Hotel California to jest jeszcze końcówka 76., a nagrody przyznano w 78, no ale taka jest kolej rzeczy. Rumors, Fleetwood Mac, Asia, Steely Dan, JT, Jamesa Taylora, Hotel Eagles, to mówiłem, i muzyka Johna Williamsa do filmu Star Wars. No i wygrała płyta Rumors, a ja dzisiaj sięgnąłem po Eagles i Steely Dan, to za tydzień sobie posłuchamy Fleetwood Mac i Jamesa Taylora. Citizen K. I'm close to her. Strange things happen inside. Let this be love. A million thoughts rush through my head. But first and foremost, I feel fine. Let this be love. A friend got bored and just passed out on a mattress on the floor. Oh, oh wow. Let this be love. While she says, of course you can stay. After all, it's half past four. Oh Lord, let this be love. I hear myself say it's very kind of you, but your guest deserves more than that. I'm going home, but I'll come back another day. Quietly curse myself. What a mistake I just made. Oh, oh wow. Let this be love. Here it comes, the rest of my life. Oh wow, let this be love. Oh, oh my, let this be. Let this be love. To właśnie Citizen K w Radiu Kalifornia. Kto z Państwa widział koncert Eagles MTV Unplugged? No to właśnie, to teraz będzie okazja, żeby sobie przypomnieć. To nie będzie z tego koncertu, ale tam, tu się pojawi teraz kolega Don Felder, potem zwolniony z zespołu za niesubordynację, podejrzewam, a poza tym za to, że pewnie chciał też śpiewać w zespole, a w zespole mu nie pozwalali, bo za dużo wokalistów było w grupie. No to nagrał teraz już trzecią płytę. Ten album przyleci do mnie w poniedziałek z Chicago i myślę, że za tydzień już sobie posłuchamy Dona Feldera z nowej płyty. No a teraz jego kolega zagra cudowne solo na gitarze, a Don zaśpiewa piosenkę Road to Forever. I coś mi się wydaje, że to jeszcze nie będzie koniec Radia Kalifornia dzisiaj, bo jeszcze mam takie dwie piosenki, które za mną chodzą już od kilku tygodni. Posłuchamy.